yeah, uh-huh. Whoa, whoa, yeah, Billie Jean, Billie Jean, yeah, whoa, mga chicks lumalapit kahit sa ako dumayo. Alam nila kung gano, o at ikas na ha. Malalang di Pilipina, mga taga Marikina. Kahit di ko kinikita lahat sila Pilipina. O di ko matangge, ako pili-pili lang kala mo tiyangge. Tinitili pangalan ko gabi-gabi. Mga bumababoy sa laro kinarne, QC parang Vice City. Sabi na bitch hi, sabi ko hello kitty. Bitch bye, laki na geto ako. Kaya kung ma-get mo ako, di easy busy. Ako palawakin yung empire. Masyado pa maaga para sa bedtime. Palaguin yung pera mga 10 times. Palaguin yung QC parang Vice City, yeah. Alam mo na mga balagbag. Malamig pag kami lumabag. Mga eha sa labi kumagat, yeah. Alam nila pag kami gumanap. Walang ganito kahit saan ka maganap, yeah. Lahat sila malalande. Sabik sila sa amin lahat makagante. Nasa QC yung mga balita. Mainit makita nakakabanli. Mga chikas nakasama malalambing. Nakadila kala mo ay meron saltik. Pagkasama ko labas yung lande. Ano man ang pangalan niya di ko mabanggit. Kung sino mang eh niyang kapatid ay kay Jampong. Pinasahan na yung tropa kahit panahambog. Kasama niya babae lumabas yung lantot. Gabi-gabi nakababa yung sablot. Sunod-sunod yung go para may nakatok. Oy, sino na meron?